756-756. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rankiem Sejm przyjął ustawy tarczy antykryzysowej. Premier chce, by szybko uchwalił je Senat. Bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat najlepiej jeszcze dzisiaj. Już prawie 1400 Polaków zakażonych koronawirusem. Specjaliści powtarzają, epidemię może stłumić ograniczenie do minimum kontaktów. Amerykański prezydent sięga po ustawę o produkcji wojennej z 1950 roku. Nakazuje General Motors produkcję respiratorów. Po tym jak Sejm przyjął tarczę antykryzysową, premier Mateusz Morawiecki apeluje o pilne zwołanie posiedzenia Senatu. Na tym etapie najskuteczniejsze wydaje się stłumienie tej wzrostowej, wykładniczo-krzywej epidemii. Stłumienie, czyli obniżenia, więc zmniejszenie liczby osób zakażonych, chorujących. Premier apelował do marszałka Senatu o pilne zwołanie posiedzenia Izby jeszcze dzisiaj. Posłowie przegłosowali ostatnią z trzech ustaw pakietu po godzinie 6. Nowe przepisy zwalniają mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące. Specustawa ułatwia też dostęp do tanich kredytów dla firm i odkładanie płatności podatków. Celem pakietu jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób przez 3 miesiące nie będą musiały płacić składek na ZUS. Zniknie też tak zwana opłata prolongacyjna za rozłożenie na raty należnych podatków lub odroczenie terminu ich spłaty. Przedsiębiorcy zyskają również lepszy dostęp do kredytów dzięki gwarancjom de minimis udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mówi rzeczniczka BGK Anna Czysz. BGK może zagwarantować do 80% wartości kredytu, dzięki czemu bank chętniej tego kredytu udzieli. Dzięki specustawie firmy dotknięte kryzysem będą mogły skracać czas pracy zatrudnionych od 20% do nawet połowy pełnego etatu. Wtedy 40% wynagrodzenia pracowników weźmie na siebie państwo, a kolejne 40% dopłaci pracodawca. Pakiet rozwiązań przewiduje też automatyczne przedłużenie pozwoleń na pracę i wiz dla obcokrajowców oraz specjalne rozwiązania dla branży turystycznej i transportowej. Jednym z nich jest wydłużenie nawet do pół roku terminu zwrotu pieniędzy za odwołane wycieczki. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Tarcza to odpowiedź na kryzys wywołany epidemią koronawirusa. W Polsce zakażonych jest 1389 osób, 16 zmarło. Ograniczenie do minimum kontaktów i aktywności poza domem wpłynie zarówno na tempo, jak i charakter rozwoju epidemii, podkreśla krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Na tym etapie najskuteczniejsze wydaje się stłumienie tej wzrostowej, wykładniczo-krzywej epidemii. Stłumienie, czyli obniżenia, więc zmniejszenie liczby osób zakażonych, chorujących. W Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. We Francji liczba ofiar koronawirusa zbliża się do 2000. Francuzi najbardziej obawiają się katastrofalnego wpływu epidemii na gospodarkę i zarażenia chorobą najbliższych. Mieszkańcy Francji otwarcie przyznają, że ogarnia ich strach w obliczu narastającej fali epidemii koronawirusa. Jak wynika z sondażu opinii publicznej przeprowadzonego przez ośrodek Depaneo, 87% o to zapytanych boi się, iż gospodarka pod wpływem skutków epidemii załamie się. Dla nieco mniejszego odsetka, 81% ankietowanych, głównym powodem obaw jest troska o bliskich, by nie zarazili się wirusem. Wiele niepokojów wzbudza wiadomość o przedłużeniu kwarantanny do 15 kwietnia. 1/3 Paryżan mieszka na powierzchni mniejszej niż 30 metrów kwadratowych, a połowa z tych osób będzie zamknięta przez kolejne 2 tygodnie na 15 metrach kwadratowych. Już w tej chwili ze stolicy wyjechało ponad 1 000 000 mieszkańców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liczba przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła już 100 tysięcy. Prezydent Donald Trump nakazał koncernowi General Motors produkcję respiratorów. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo od wielu dni apelował do Donalda Trumpa, by skorzystał z nadzwyczajnych uprawnień i nakazał przemysłowi produkcję respiratorów. Prezydent USA odrzucał te apele, twierdząc, że prywatne firmy same zaspokoją potrzeby. Wczoraj zmienił zdanie i korzystając z uprawnień, jakie daje mu ustawa z czasów wojny koreańskiej, nakazał koncernowi General Motors przyjęcie kontraktu na produkcję kilkudziesięciu tysięcy respiratorów. Skorzystanie z ustawy o produkcji wojennej jasno pokazuje, że użyjemy wszelkich uprawnień rządu federalnego do walki z tym kryzysem. Donald Trump wyznaczył swego doradcę Petera Navarro jako koordynatora produkcji respiratorów. W tej chwili prowadzi on rozmowy z 10 firmami, które mogłyby się podjąć ich produkcji. Mają one dostarczyć 100 tysięcy tych urządzeń w ciągu 100 dni. Szpitale w Stanach Zjednoczonych dysponują 65 tysiącami respiratorów. Wykorzystując prostsze wersje tych urządzeń, potencjał amerykańskiej służby zdrowia wynosi 170 tysięcy. Według ekspertów w szczycie epidemii w USA może być potrzebnych co najmniej 300 tysięcy respiratorów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Jan Kałucki. Kluby piłkarskie z powodu zawieszenia rozgrywek liczą straty. Z pomocą przyszedł Polski Związek Piłki Nożnej, który stworzył pakiet pomocowy. Wartość ma wynieść 116 milionów złotych. Spore kwoty otrzymają kluby z najwyższych lig, o czym mówi sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. PZPN dofinansowuje kluby ekstraklasy pierwszej, drugiej, trzeciej ligi odpowiednio. Ekstraklasa 30 milionów, pierwsza liga 10 milionów, druga liga 6 milionów, trzecia liga 4 miliony złotych. Przekazane środki mają pomóc zachować ciągłość szkoleniową w klubach, w szczególności w obszarze piłki młodzieżowej. Dodatkowo związek zwiększy nagrody finansowe w Pucharze Polski, wspomoże piłkę kobiecą i utrzyma projekt Pro Junior System. Nie wiadomo, kiedy piłkarze wznowią rozgrywki i jaki jest plan na dokończenie sezonu, co innego w Stanach Zjednoczonych. Tam przedstawiciele najważniejszych lig poinformowali, jakie mają wstępne pomysły. W lidze NBA koszykarze w optymistycznej wersji mieliby wrócić na parkiety w czerwcu. Pewne koncepcje mają też włodarze piłkarskiej ligi MLS i hokejowej NHL. W MLS to miał być wyjątkowy sezon dla polskich kibiców. Pierwszy raz w składach amerykańskich zespołów jest aż 5 naszych piłkarzy. Szefowie rozgrywek wciąż chcą rozegrać zaplanowane 34 kolejki sezonu zasadniczego. Sam finał miałby się odbyć nie pierwotnie jak planowano, czyli na początku listopada, tylko nawet w połowie grudnia. Sytuację na bieżąco omawiamy z klubami. Sprawdzamy, co będzie możliwe. Najważniejsze jest jednak, żeby działacze, zawodnicy czy piłkarze czuli się bezpiecznie, powiedział komisarz MLS Dan Graber. Z kolei w hokejowej NHL bardzo prawdopodobne jest, że sezon zasadniczy zakończy się na aktualnym stanie tabeli i drużyny od razu przystąpią do playoffów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I na koniec informacja niezwiązana z koronawirusem. Włoskie media informują, że Arkadiusz Milik podjął decyzję o odejściu z Napoli. Polak chce być podstawowym napastnikiem w drużynie, a to wcale nie jest pewne, biorąc pod uwagę, że do Napoli dołączy Andrea Petanga. Milik miał już rozmawiać z Atletico Madryt. Jego pozyskaniem interesuje się również AC Milan. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami słoneczna sobota. Tylko na Podhalu oraz w Tatrach po południu może padać przelotny deszcz, a wysoko w górach śnieg. Ciepło. Od 11 stopni nad morzem do 17 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla Ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I Ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O raty! Jakie fantastycznie elastyczne raty w RTV Euro AGD. Kupuj elastyczne zero raty online na euro.com.pl. Wybierz do 30 rat 0% i nie płać do września lub rozłóż zakupy nawet do 50 rat 0%, jeśli skorzystasz z ochrony sprzętu od awarii i uszkodzeń. RRSO 0%. To Ty wybierasz liczbę rat. Szczegóły na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Mistrz Matejko, choć płótna tworzył wciąż dziejowe, jakby tu oszczędzić wciąż zachodził w głowę. I by na modelach mieć zaoszczędzone, zatrudniał studentów, czasem nawet żonę. tę sobotę w Lidlu. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL 11,99 za kilogram. Nutella 13,99 za opakowanie 600 gramów. Oraz banany premium 33% taniej 3,33 za kilogram. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio.pl. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 11 minut po 8. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Obiecywałam Państwu, że będziemy grać piosenki przeciwwirusowe. Tak, i obietnicę spełniam. To teraz takie dwie. I radzi mi nie raz. Plan jakiś już cudnie na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem stąd. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam mu, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak nikt. Krąg ludzi moc, duma co noc, nad samotnością swą. Gęście go gwiazd, pośrodku złych miast ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce to jest muzyk, który zwiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden maestro nie potrafi rady dać. Zostań w domu z Trójką. Ewa Bem, pierwsza piosenka antywirusowa i Julia Pietrucha, to druga piosenka antywirusowa. Ja już poczułam się zdrowsza. To Trójka, po ósmej już 19 na razie jeszcze minut. Teraz Gabriela Dermetko. Cały świat szuka lekarstwa i szczepionki na koronawirusa. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy uda się odkryć coś, co pozwoli zatrzymać epidemię. Ale warto też przyjrzeć się nowym technologiom. Czy zwykły smartfon może być skuteczną bronią w walce z koronawirusem? Prawdy sprawdzone. to, co mnie z pewnością bardzo mile zaskoczyło, to jest to, jak kraje azjatyckie sobie poradziły z koronawirusem. Profesor Katarzyna Kolasa z Akademii Leona Koźmińskiego. Przynajmniej do tej pory ostatnie dane z ostatnich dni pokazują, że zostało zastopowane dalsze rozprzestrzenianie się epidemii. To dzięki między innymi rozwiązaniom cyfrowym, jakie władze tych krajów wprowadziły, czyli tego monitorowania przemieszczania się pacjentów poprzez aplikacje mobilne i zapewnienia kwarantanny tym osobom, które tego wymagają i kontrolowania tej kwarantanny nie poprzez wizyty panów policjantów codziennych, tylko właśnie poprzez aplikacje mobilne, które pokazywały, czy dany pacjent rzeczywiście odbywał tą kwarantannę w domu, czy przemieścił się w inne miejsce. I myślę, że to są te rozwiązania, które napawają mnie olbrzymim optymizmem, że jesteśmy w stanie zatrzymać rozprzestrzenianie się takiego zjawiska koronawirus dzięki naszemu telefonowi komórkowemu. Właśnie w tych krajach azjatyckich ten telefon też służył do monitorowania stanu zdrowia na podstawie krótkiego kwestionariusza. Tu były analizowane dane danej osoby dotyczące jej temperatury ciała, dotyczące samopoczucia, ale też bytności w okolicy, jak wcześniej mówiłam, osób, które są zarażone. I dzięki właśnie tym rozwiązaniom cyfrowym pacjent nie musiał udawać się do centrum medycznego, czy też kontaktować się z nim telefonicznie, ponieważ ta aplikacja mobilna mi odpowiadała na pytanie, czy powinien on podać się kwarantannie, czy też może wyjść swobodnie z domu. W związku z tym to jest ten substytut kwarantanny, który możliwe, że będziemy mieli do czynienia za czas jakiś, mam nadzieję, że szybciej niż później i w ten sposób będziemy mogli korzystać z obywatelstwa cyfryzacji na potrzeby naszej własnej wolności osobistej. Bardzo dziękujemy, a prawdy sprawdzone wracają za tydzień. Polecam Państwu też podcast Gabrieli Darmetko na stronie z podcastami Polskiego Radia. A między innymi o doniesienie na temat leku na koronawirusa zapytam za mniej więcej 20 minut doktora Mariusza Gujskiego. Teraz sam Fender. You were cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echo down the street by the monument. Baby. Play God Sam Fender. No to teraz przygotowałam dla Państwa kolejny fantastyczny męski głos. Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. To Trójka zbliża się w pół do dziewiątej. Mówi się coraz więcej o wpływie pandemii na gospodarkę. Wyjątkowo dotkliwie odczuwają to firmy z branży hotelarskiej i gastronomicznej. O tym, z jakiego powodu, poza tym oczywistym, którym jest brak gości, jest to dla tych firm tak trudne, mówi Małgosia Minta. Ja nie jestem ekspertem od finansów, natomiast wydaje mi się, że dość dobrze znam się na branży gastronomicznej i faktycznie branża gastronomiczna, restauracje, ale też branża tak zwanego hospitality, czyli tam, gdzie usługą jest gościnność. Mowa tutaj o restauracjach, kawiarniach, cukierniach, ale też hotelach. To są te sektory biznesowe, które bardzo szybko poczują negatywny wpływ obecnej sytuacji. Dlaczego? Restauracje bardzo często są przedsiębiorstwami, które funkcjonują, nie chcę powiedzieć z dnia na dzień, ale ich zasobem finansowym jest stałość obrotów i tak naprawdę na tym się opiera ich egzystencja, na tym, że jest cały czas klient, cały czas są obroty i cały czas są zyski. Te zyski wcale nie są bardzo duże wbrew pozorom. To nie jest kilkadziesiąt procent raczej od obrotów. Plus restauracje to są duże koszty stałe. Wiele restauracji było zatowarowanych w momencie wprowadzenia zakazu funkcjonowania restauracji za wyjątkiem dostaw oraz sprzedaży żywności na wynos. Coś trzeba zrobić z tym produktem, z tym surowcem. Plus restauracje, które są uczciwe, zatrudniają swoich pracowników na umowę o pracę, no również mają ten koszt w postaci pracownika, do tego dochodzą czynsze. Jak sobie restauracje z tym radzą? Zaczęły bazować na sprzedaży na wynos, odbiorem własnym lub sprzedaży na wynos z dostawą do domu. Jak twierdzą eksperci, wirus nie przenosi się wraz z jedzeniem i o ile będą zachowane wszystkie restrykcyjne, opisane szczegółowo przez Główny Inspektorat Sanitarny zasady przygotowania jedzenia w sposób higieniczny, nic nie powinno się raczej stać. Bardzo często też restauracje wprowadzają szczególne środki ostrożności, mierzą temperaturę swoich pracowników, komunikują to też bardzo mocno na swoich mediach społecznościowych, żeby utwierdzić nas, czyli gości, że to jedzenie jest przygotowywane tak jak należy. Oczywiście rękawiczki, maseczki. Ułatwienie też duże wprowadziły firmy, które zajmują się dostawą jedzenia, umożliwiając płatność za zamówione jedzenie bezdotykowo albo przez aplikację oraz bezkontaktowy odbiór tych przesyłek żywnościowych. Dla mnie restauracja czy gastronomia, jedzenie to jest nie tylko mój zawód, to o czym piszę na co dzień i czym się zajmuję, o czym rozmawiam, o czym uczę, ale to jest też moja wielka pasja. To jest ten segment rynku, z którym jestem bardzo związana, nie tylko profesjonalnie, ale emocjonalnie. I oczywiście, że bardzo mi leży na sercu to, co stanie się z miejscami, które są gdzieś mi drogie, które uważam, że są fenomenalne, budują nową jakość polskiej gastronomii, są czymś, czym warto się chwalić za granicą, plus są miejscami, do których bardzo chętnie sama wracam. Jeśli mają Państwo swoje ulubione restauracje, bistra, kawiarnie, no jeśli gwarantują one bezpieczeństwo i higienę przygotowywanych posiłków. No i jeżeli oczywiście mogą Państwo sobie w obecnej sytuacji na to pozwolić, to może warto o nich pamiętać chociaż raz na jakiś czas. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Chodzi w technologii. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Klipy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Make it rain, make it rain, make it rain. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Make it rain, make it rain, make it rain. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Make it rain, make it rain, make it rain. Zostań w domu z Trójką. Where there's a heartbeat, there's a dream inside. A new day, make it come alive. The dawn will come, the sun will rise. Hope returns as fear subsides. Time will heal and seasons change. There's a future light, a new city under the bright lights. The dawn will come, the sun will rise. Hope returns as fear subsides. Time will heal and seasons change. Is Gonna Lift You Up, to Bobby Womack. Tu Trójka, do dziewiątej zostało 20 minut. Zapowiadałam, obiecywałam i spełniam obietnicę. Gość telefoniczny oczywiście w obecnej sytuacji, dr Mariusz Gujski z Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To już taka trochę zaczyna być nasza sobotnia, poranna tradycja, że spotykamy się w Trójce. Bardzo mi miło z tego powodu. Ja myślę, że te tradycje można by nawet zachować na przyszłość, jak już to wszystko się szczęśliwie skończy. Co pan na to? Oby. Ja jestem bardzo otwarty na spotkanie z państwem. To bardzo nam miło, no ale teraz przejdźmy do takich pytań, które myślę wiele osób sobie zadaje. Ja również. Docierają do nas różne doniesienia odnośnie badań nad różnymi lekami. W różnych kierunkach idą te badania odnośnie leku i szczepionki na koronawirusa. Czy ma pan dla nas może jakieś dobre wiadomości? Czy może my już coś wiemy? Albo proszę nas jakoś może pocieszyć, a może... Nie jest to możliwe. Tak, istotnie. Wydaje mi się, że problemem dla każdego z nas jest to, że jesteśmy świadkiem głównie epatowania tragicznymi, dramatycznymi i trudnymi wiadomościami. Przede wszystkim myślę, że nikt z nas nie był przygotowany na to, że będzie miał w udziale obserwowanie spełniającego się scenariusza filmowego, bo kto by z nas miesiąc czy dwa miesiące temu był w stanie przypuścić, że nasze życie dzisiaj będzie wyglądało tak, jak wygląda. Tym niemniej są pewne dobre wiadomości, czyli na świecie istotnie trwają prace i ukazują się publikacje, które potwierdzają działania korzystne niektórych leków, które testujemy obecnie w walce z koronawirusem. I to już jest fakt. Istotnie są obiecujące dane, więc koledzy lekarze wiedzą już mniej więcej coraz bardziej, jakich leków można używać z korzystnym skutkiem. Oczywiście jeszcze przed nami droga daleka, ale już te pierwsze jaskółki są. To po pierwsze. Po wtóre, jeśli chodzi o szczepionki, to oczywiście tu droga jest zdecydowanie bardziej kręta i dłuższa. I jeśli będziemy się spodziewać jakichś szczepionki, mam nadzieję, że będziemy, bo podstawy naukowe, choćby to, że te wirusy z grupy koronawirusów rzadziej zdecydowanie mutują, one dają podstawę do tego, żebyśmy myśleli o opracowaniu skutecznej szczepionki, ale tu jeszcze droga długa. To jest dopiero kolejny rok. Z lekami jest szybciej. No i kolejna sprawa to świat również bardzo obserwuje skrupulatnie, co się dzieje, wyciąga wnioski. Publikacji się pojawia w pismach naukowych bardzo dużo. To są publikacje i bazujące na chińskich doświadczeniach i na pozyskiwanych danych spośród z badań epidemiologicznych oraz laboratoryjnych w różnych częściach krajów i też w różnych krajach, w różnych częściach świata. I teraz żyjemy coraz dłużej coraz więcej. Więc co możemy zrobić my? No przede wszystkim to wydaje mi się, że taka kwestia, którą każdy z nas może zrobić, to przestrzegać tych zaleceń, które dzisiaj są formułowane przez głównego inspektora sanitarnego. Czyli izolacja społeczna to jest niezwykle ważne. Przede wszystkim jedna grupa. Osoby starsze, osoby w wieku senioralnym i osoby z wielochorobowością. Jeśli mamy takie osoby w otoczeniu, mamy członków rodzin, zadbajmy, zróbmy co w naszej mocy, żeby naprawdę wyzerować, ograniczyć do zera kontakt tych grup osób z innymi. Byśmy niestety zapewnili taką bardzo ścisłą kwarantannę, nazwijmy to, czy izolację od reszty społeczeństwa. To jest niezwykle ważne, bo ci nasi znajomi, bliscy albo nieznajomi, oni szczególnie są narażeni wobec tego. Zakupy, sprawunki, apteka, organizacja życia, również w jakieś inne ważne przedmioty, rozmowy telefoniczne, życzliwość, wspieranie, to jest to, co powinniśmy wszyscy robić. Co do reszty, panie doktorze, ja bym chciała tutaj wtrącić się na sekundę. Jeżeli starsza osoba jakby przestrzega tych wszystkich zaleceń, czy możliwe jest wyjście na spacer pod warunkiem, że nie będzie na przykład zjeżdżała windą, zdezynfekuje ręce i nie będzie się kontaktowała blisko z innymi osobami, tylko na przykład dookoła bloku przejdzie dwa razy? Moja opinia jest pozytywna w tym zakresie. To znaczy, jeśli starsza osoba jest sprawna fizycznie i nie ryzykuje jakiejś kontuzji, bo to jest bardzo ważne, dzisiaj szpital niestety nie jest dobrym miejscem do trafienia do niego. Wobec tego warto te wszystkie również potencjalnie kontuzjogenne sytuacje zminimalizować, ale jeśli ktoś jest bardzo sprawny, to oczywiście spacer w samotności, bez kontaktu z innymi ludźmi, przy tych ograniczeniach, o których pani redaktor powiedziała, czyli teoretyczna szansa na przeniesienie wirusa poprzez chwytanie za klamkę, czy dotykanie przeciwku windzie, ale to też można rozwiązać, zakładając jednorazową rękawiczkę na czas spaceru. Na tą rękę, którymi będziemy dokonywać tych czynności, ale absolutnie jestem zwolennikiem spaceru z różnych powodów. Po pierwsze, wiemy dobrze, że ruch jest bardzo pożądany. Jeśli ktoś nie ma możliwości, zresztą ci wszyscy seniorzy, którzy spędzają czas w domu, powinni zadbać o taki reżim i wprowadzić taki reżim domowy, żeby jednak choćby po tym do spacerować, żeby się poruszać. Albo spróbować trochę się pogimnastykować. Niektórzy fizjoterapeuci nawet publikują, ja wiem, że seniorzy może nie wszyscy bardzo biegle posługują się komputerem i internetem, ale tu apel do dzieci i wnuków. Można podpowiedzieć babci, dziadkowi. Poszukać, wydrukować jakieś ćwiczenia dla seniora, bo te ćwiczenia muszą być absolutnie adekwatne do możliwości. To jest niezwykle ważne znowu z tego powodu, żeby nie napytać sobie biedy. Więc w tej grupie naprawdę to jest grupa społeczna, której z jednej strony jesteśmy winni dużo szacunku, ale też takiej naszej troski, by tę grupę szczególnie ochronić. Jeśli chodzi o osoby młodsze, to z tymi zaleceniami jest tak, że oczywiście też powinniśmy te kontakty, ale już nie ograniczyć do zera, tylko minimalizować, czyli jakby róbmy to, co musimy, róbmy to najlepiej, jak możemy, najmądrzej, ale też świat się nie zatrzymał i wielu z nas uprawia takie zawody, które są niezbędne dla innych, więc trudno by było apelować o zamknięcie życia. No tak, ale spotkania towarzyskie, wszelkiego rodzaju imprezy, to może warto odłożyć na później. Skype, inne. No tak. To są dobre rozwiązania dzisiaj. Proszę mi powiedzieć. To, co jeszcze chciałem wyjaśnić, dlaczego, skąd te apele i dlaczego to jest szalenie ważne. Chodzi nam bardzo o to, nam medykom, żebyśmy spowolnili rozprzestrzenianie się zakażenia, żebyśmy ograniczyli to w czasie do jak najmniejszej populacji, ponieważ dzisiaj walczymy o to, żeby nasz polski system ochrony zdrowia, który doskonale wiemy, bo rozmawiamy o tym od lat, jest i tak mocno niewydolny w stosunku do innych systemów zachodnioeuropejskich, byśmy tego systemu i nas samych nie narazili na wielkie kłopoty w postaci przyjęcia ogromnej liczby pacjentów. Bo jeśli ograniczymy tą liczbę i rozłożymy ją w czasie, to my sobie poradzimy. Chodzi o to, żebyśmy tylko wszyscy na swoją rzecz działali i się wspomogli. Proszę mi powiedzieć, czy można już jakoś próbować szacować, kiedy taki stan, w którym jesteśmy teraz, będzie zmierzał ku końcowi? Próbować szacować można. Nawet są budowane i przez kolegów z Polski, i ze świata różne modele prognostyczne, matematyczne. Oczywiście to wszystko bardzo zależy. Nas dzisiaj interesuje bardzo nasz kraj. I tutaj to tempo rozprzestrzeniania się wirusa na dziś, przynajmniej jeśli bazujemy na potwierdzonych przypadkach, to ono na razie tchnie pewnym optymizmem. To znaczy ono nie jest na razie tak wielkie i nie będzie, o ile weźmiemy sobie wszyscy bardzo do serca zalecenia epidemiologów, zalecenia głównego inspektora sanitarnego. I odpowiadając na pytanie pani redaktor, wydaje się, że oczywiście my jesteśmy niestety jeszcze przed szczytem zachorowań, który podejrzewam będzie następował w pierwszych dniach albo w pierwszej dekadzie kwietnia. Oczywiście mówię to i jeszcze raz podkreślę, o ile będziemy rozsądni, o ile będziemy się stosować do tego tak zwanego dystansowania społecznego, izolacji, kwarantanny itd. Więc znowu, co dalej? trudno przewidzieć, trudno, to jest wyłącznie opinia, a nie już jakby tutaj wypracowane naukowo stanowisko, ale wydaje mi się, że im bliżej ciepłych dni, tym dla nas będzie lepiej. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Doktor Mariusz Gujski z Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja podkreślam. Ja też bardzo dziękuję i z takim przesłaniem niech każdy z nas naprawdę robi co w jego mocy, by ograniczyć szerzenie się epidemii. To bardzo ważne. To bardzo dziękuję. Z takim... Ale bądźmy optymistyczni. Dziękuję bardzo. Bardzo ważne słowa i proszę sobie wziąć do serca to wszystko, co powiedział. Bardzo dziękuję. Pogodnego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. A to już brzmi u nas w Trójce Michael Kiwanuka. Nieustająco fantastycznie brzmi Love and Hate Michael Kiwanuka. Do dziewiątej już tylko 6 minut. Po dziewiątej u nas jeszcze rozmowa z weterynarzem i psychologiem między innymi, a to już Stevie Wonder. Oh,